neka suza što iz duše navire. A jesen mre i sve je kliše gorka, igra sudbine, s kime noćas pratiš znakove. Nebo je crveno zbog nas, možda nije pravi čas, ali želim da ti čujem samo glas. Srećna nova tek toliko, da ti kažem reći dve. Igra sudbine, s kime noćas pratiš znakove.